ہندو سے کیا کرنا پڑے گا کہ کبھی مجھے جب ضروری ہے پڑے گا جب ہمارے ہم جو ہے پتا ہے کے اندر طرف ہوتا تھا پارٹی جہاں تھی یا رم تھی اللہ کے بھان ہی وہ تعالیٰ پاک ہے جتنا میرے ہندو نبی سے اللہ بلا رہی یہ قسم کی غلطیاں بتا رہے ہر قسم کی غلطیاں ہر قسم جھگڑا تبدیل اور ہر قسم نہ تو ہے یہ کوئی نہ بات ہر زمان کوئی بات کوئی آپ کو سمجھ کریم تمہارا سب تمہارا Thank you. perang. Karena usaha kita, nah, sejaga berserah darah. Darah yang serang diberanti, tapi saya hijau. Saya hijau tak ada masalah kita. Iman secara usaha betul. Nah, saya hijau iman secara, saya hijau iman secara. Kali secara usaha itu, nukawa, ilahi, nah, saya hijau Allah secara. Untuk jihad yang terlalu berbaik dan perjaya kita mengkodan sang kadar lagi mesti kita baik nama Tuhan dua pun kesemua Tuhan lawan sampai kita berdoa dari kini kebesar bersama pemara lakukan lagi usia dari kita baru ini kamu baru mau kami semakin kepala darah lebih kita lagi untuk dengan nasi mandala anna alam kami haram min wakmini disubuh anna alam kami haram min wakmini disubuh wal maksudu berlaik al-khaliqu azza wa jalla sesajin maksud al-laik ala kerugi dan selesai jihad mufarakal dan maksudu dikabit siyeli Mesejulah hidup ye, bukan diri, bukan orang ye. Jadi kita berburu berusaha bermaaf dengan mereka. Seluruh tinggal di seluruh hidup ini. Harap itu kita kerja sama dengan kerangka, nombor kita dalam semua. Sejauh Allah, nombor dalam menjadi kerja dalam dalam dan cukup Agama adalah setelah selesai pada seluruh tubuh Nodai insan tubuh di seluruh Ini telah aku mandang menunggu Agar kita ini cuma menunggu Kumpul dunia akan Pada seluruh diri Jika pada seluruh diri Kalau pada seluruh diri Kalau pada seluruh diri Mereka kita ini Demasa memandang di dunia Untuk yang mungkin, kau tahu tidak pembalasan. Begitu ibu mungkin, lalu sendiri tidak hantar banyak orang. Ya Allah, yang perlu susah hati itu, dan anak yang kita kekuan, semua hati, sejuruh kita ini, negara yang telah terperangkan, diri sendiri, dan itu terjadi sekian mereka. Ayat nomor 12. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ذكر قيدين فسجدوا إلا إبليس ملك لك غرقا قال ما منعك ولا تسجد إذ أمركم ما منعك ألا تسجد إذ أمركم أمركم الله تعالى منه تعالى من لا ترضى في ذكره Rumah yang dilakukan rumah nak rumah kerana dia lakukan apa sendiri. Dalam mukab dengan mukab balik ke akal masjid tu. Atau tali ko pias ijtihad. Is amar tu sejda okai sejda ke yo paristo diri iblis na sejda sengga wazul jabhati ala lakof jibai ala lakof. Atau sendiri سلام کو پیرنگی جو کو پیرنگیان پی عمل فلوٹی ہو کو فلوٹی سو کو ایلی پورا جتاو کو تیالا لوم بجے ہو کلبن پلاس راجے سجدہ دا سلام کو بخلے کر دے السلام علیکم و سورا نور کلمات تل کسا خوخرا مرے بدل کو پاگے بانی نردو دعوی لکہ سری سر کتا کی سر چیز کی تنجیرہ اللہ سے اجدو لی آدم او دا تر یو وقت پوری سلام دا عجم و خلق وو سر بے کتا که تندی بانی لاس و تندی بانی که خو و ایدا چنا مراد دا سعیده چی دا وقتی دستور و رواجو او دا طریقه بانی تعظیم دی غیر نو یا مطلب دا از جدولی آدم سجده و که طرف دا آدم علیه صلاة و سلام سجده اللہ صدا سجده کریوا الا ابلیس بیدی ابلیس نا ابلیس نا کرا دا بل سن دے نا امیدا و اللہ رحمت نا امیدا و کانا بابا دیو گنل اداوی صدق الانکار دا تریدو سرا انکار کول بد گنل تو باز وہ سجدو کم دتا فستقبر و کانا من الکافرین او دے جنمانو کنو دا حکم دا اللہ اللہ علم کیو یا در وقت سرگن سو جوڑا قولی دو لما ارس پر آجی ویلی مجھے دم وسطو قرآن کے جنت کی دا باقی اسکن انتا والتسکن زوجت انتا و زوجکا تو سو قرآن دی دا باقی یا جنت الخلد یا بلیو باغ دی من مستعقی کی لگے جوڑ کردی و دی اعتبار بانی دا مسئلہ را اللہ وزوج کل جنت و قلامنا اخرد وارتنا پریوان رغدن اکلا رغدن پریوان فراغ کنگی چستا سخو ہوا دلتے خوری کہا جا بلجے کی خوراوا جا بلجے کی عرض چخوری و عرض آرو وقت چخوری پار دے کے چخوری اور یہ دین شیطا تو دی عبو بیتا لا تقربا لا راغل کلمی والا لا الہ الا اللہ لا الہ لا تقربا گرے ربچا بانواری بلچا تو بغوگ نہیں لیے بلچا خبر تبا بانی بعمل لکائی یہ دین سے دائے او بوٹی تا کم بوٹے ہو ہر یہ بوٹی تھی وہ غنم وہ کوا وہ مرنا اور بلچا سے اور بلچا سے آج سے چھے ہو خود یہ بوٹی پا بازی لگو رہے چھے دین نیو بانا خورے دین لگو خورنو رہے نچا داؤ کی مصیبتا سدا جیسی کہ ان کو نتزان سرا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَيَغْتَاصُ مِنَ الظَّالِمِينَ أَنفُسَكُمَا نقصان الظلم وہی وضع و سعیف غیر موضی بیغیر استعمال نطالب بھی جادہ نشے کہ تنی بل خلوار گئے فتلو قوت بیغیر استعمال کے لدی نتیجہ بسرا دی نتیجہ دا ہے چیزان تبا نقصان رسائی ظالمین لأنفسکما اصل الظلمی الظر ما تریدی ہوئی فتصیرہ ظاہرینہ لینفذکما زانتا میں نقصان رسول اللہ تو نقصان نہیں شہر سورے نقصان ہو کنا لگین روتو فظلہم الشیطان اخویل دادو شیطان فی تعویل اکل شجرت خمسط اقوال للمفسرین ابن العربی ہوئی دو ونی ریبوٹین الفراغ بارکے دو بزرگانو مسائقو پینزا اقوالی جس قسم ہوا کم سے ہو قول كلها ترجع الى الاجتهاد ليس لها قول صادق فقم بجيسره بعمد قول كده اذن فرض غلطي كان سيدا يا يدي فنسيا ولم نجد له ازمان فرطاها كي نسيا ولم نجد له ازمان بقص قول كان ذلك اتقاس دن ارادة تاني فرض نجد تجل غلطي كان سيدا نتبه معنى بعده ذلك كي فظلهم الشيطان وانا وخيول دادوار الشيطان عن اجليا فسبب دو خوراك دلي فسبب مني دي كيدو دي مبتا عنها يعني دي سببها فاخرجهما يعنى داد دورنا وخيول داد ارادينا دي بوتي دن خوراك دي نيو خيول كم ديوري كور نغو بوتي وخور وي علمان وي حواتنا دانش وكولوا اگر یہ چوکوڑا پہ یہ رہے رہے ہیں دیر افواد آوا نینی میں دل اکیہ ہوا آدم علیہ السلام تیرا ہے نینی دیو لوگ آگا ستا اگر میں وہ اکوڑا لہ نیمہ دو اکوڑا لہ دیتا پوسے اکوڑا لہ نبی علیہ السلام بے احتیاط کہو اسے چی با پور کو لوگا کہو پہر کمر گیا سو انہا لکے ہاں تھا آئی سرا بے کمر گی پتہ بے لگو رہا جسے نکی نیدی کبابا بچان تظلم دا سے بخطائی کلار سما او تیر اسی نقصان اسی یاد آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر فرزاد پانی کا اللہ حسوس کو کولو خورا وہ شیطان ہو غلول شیطان خوو تلے ہو جنت کے اتلے رات میں داغل پابندی ہوندی وہ تلے سو مطلب اللہ اختلے وغل اللہ حکومت وہ شیطان تو پابندی نوا وہ شیطان راغلے ہو اور وہ سفے تو آکلے ہو جنہی والے منہ کیلئے جنت کی نکلی ما تدا سے پتہ ہو لگے غلا کہ تاسو من دیو کو سبا جی خود جنت نہ بہو باسی اچھے داؤ خورا نا جنت نا وطل جانی سے نکری دی ہونا تانا رلوہ کرا ویدو منگا کچھ شیطا سے زنی بدا زنی عدد خواہ عدوان دشمن سمانا دنی ریتی جب ادائی چی دیو بر صلاح بزرکی بلی سم راجی ہوتا دو جاڑ بھی کہنا بچی سر ابھی کولا نیل علما جو بچی سی ہو سر ابھی نہ وہ سدا پتا اور نہیں جی کہنا فلار مرتا بھی یہ خیر والا بوائے تاسپور دنیا کی زید آرام زید ٹکاوے دو دو درے دو اور لوگوں نے فائدہ کر سکا تر لگا وقت پوری لاڑ میں کچھ دنیا تلاڑ دیکھ رہے آدم علیہ السلام پتلق کا لیکن یہ یلقا یا جے کے دل تلق کا تلق کی اور مخ کے دل اگر سن بکشی اور ضرور دیکھ رہے آدم علیہ السلام اخذا ماتری جی مانا کہ فتلق کا فاخذا آدم ہوا سے رب نئی بابیا رب اعبدوا ربکم فتلق کا آدم میں ربی رب آئے کہ دیو من فری پختائے کہ اوسر بھی اللہ اس کی جو اوسر تعاون کی کریمے تو کریمات فکی نوویل فتاب علی اللہ پخلاص و بدواری پخلاص و رضا سو توبہ راو کر دے کپاو چینا نخسال سکنا انہو هو التواب الرحیم یقینی خبر دا اگا او خاص اگا دیر زیاد پخلا کی دن کے ہمیشہ رہے مہربانا قلنا بکل من آجینی کم چلی میرے نزل لا چا جو کر چاہے او کلمہ جوڑا کر چاہ بلا کلمہ جوڑا کر چاہ بلا جوڑا کر القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن خپل خپل تفسیر کی کنا سورۃ الانعام کی دغ مثلا اعراف کی آدم فتلقا آدم من ربی ذکری آدم علیہ السلام درب نخفل لائی در اجتماع سورۃ الانعام کی ذکر کی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اعبدوا ربكم تلقى آدم من ربه كلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين شيطان غرور فضل اللهم بغرور وفقل غلطيبان إسلك نو حتى يولون لنقوله بلکہ دعو اللہ کو فریادوں کو فتلقا آدم من ربی کلمات اکلمی دعوی ربنا ظلمنا انفسنا یا زمانگا پالون کیا فدسی عزت و اکرام سرا منگا کمیو کو دخپل زان پخپلا پل زان سر پخپلا منگا کمیو کو نقصانوں کو فنودا غلطی رہتا محافظا اکتا منگا ونبا خیم حبان یواج بخل نا مہربان ہمیں شرابانی رات کی نکی تھی کہ بدن منگا بچ ساتے لنکونن من الخاسرین شو منگا تاوان کرنا اللہ معاف کرو وہ زیر کرے گئے اے بھی تو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الہین کلمات اصل داؤ آدم و حوا علیہ السلام دوستیو بعض علمان نور کلمی ذکر کری وعنور كريم دقة تراجر بي لا حول ولا قوة إلا بالله لا لا لا انت سبحانك دا كلماتو طول رجع دي طرف تراجر دي طرف تجي قصف كي تو بدزل بد فكرة بدزل بد فكرة دا جور کرو كي آدم عليه الصلاة والسلام دا پانچ تن پاک پوشتی لبان سوال کرو سيتي در منصور کی سیدی دیر سے نکل لی رحمہ اللہ دیر سے نکل لی اور جو دیر سے غلطی ان کری دی اور جگہ وقت مراجعی وقت نو پمخ بلی کاؤ پمخ بلی کاؤ علم دو لے خدمت کرے گا قرآن ان کرے گا حدیث ان کرے گا دا نحوی ان کرے گا صرف ان کرے گا معانی بدی بلاغت ان کرے گا تو لو کرے گا تفلیفون آرے سالیس کرے خدا وا کہ دی کامل علم کو جبان دی اگر بیا مراجعان دا کرے اور پمخے لکھونے کوئی مغلطے پہ کے تدیر راگلی بھی نداغی کتاب دے در منصور نو قسم قسم قسم روئے چون آگا نقل کرے اسی تاویلی بالمعصور منقول بھی نقل کرے جانے روئے چونے نقل کرے بھی پدے باپ کے کیا او دو پینزو پاک اس قنون واسطہ اور کرے وا اور نبی علیہ السلام فاطمہ علی حسن و حسین رضی اللہ عنہما او علی لدی تیزو واسطہ اور کرو پدی واسطہ بدو کو وسیلہ بانے سوال کرو و آدم علیہ السلام تا اللہ ہوئی این عرب تا من این عرب دائر کم معلوم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیا تھا مستدرک حاکم خپل کتاب مستدرک کی روایت نقل کرے روایت دے اعتماد قابل ملے داتا دے کم معلوم کو یہ اللہ تا کہ ماں کے کل سا کر سر ما چت کر نما دے عرش تو خطبا نیوری دل مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعرفت انکا دپدی پوسم کتاب دبل چاند